skuteczny. Trochę szczęście miał tutaj Kamil Jóźwiak, ale na pewno jemu będzie przypisana ta bramka, bo piłka po jego trafieniu, po jego uderzeniu leciała w światło bramki, jak to się popularnie w języku piłkarskim mówi. To, że odbiła się po drodze od nogi Sebastiana Kowalczyka, niczego już tutaj nie zmienia, choć oczywiście zmieniło gdzieś jakoś interwencję Łukasza Załuski, który był tym rykoszetem zupełnie zaskoczony. Nieważne. Ważne, że Lech prowadzi 3-0. Ważne, że Lechici w dobrych humorach. Ważne, że znów miały okazję poderwać się trybuny przy ulicy Bułgarskiej, bo to jest już naprawdę bardzo dobry wynik. 3-0 prowadzi Kolejosz z rywalem, który, no nie ukrywajmy, jest prestiżowym przeciwnikiem w tych starciach piłkarzy z Poznania obok Legii, obok krakowskiej Wisły. Myślę, że Pogoń to jest właśnie taką ekipą, która zawsze wzbudza emocje. No i też biorąc pod uwagę silną grupę kibiców portowej jedenastki, którzy przyjechali ze Szczecina, aby tutaj dopingować podopieczne Kosty Runi Aicza, no oni na pewno nie są w dobrych humorach. Oni już coraz bliżej są tego, aby wracać do Szczecina bez punktów. Lech prowadzi bowiem 3-0. Makuszewski, pierwszy kontakt z piłką. Teraz on, nie wiem, czy nie był tam ściągany w narożniku pola karnego. Tak, pan Raczkowski pokazuje, że będzie rzut wolny prawie z tego narożnika, z tego zakątka pola karnego. Jeszcze, myślę, dwa kroki Makuszewski wpadłby w pole karne i wtedy moglibyśmy myśleć o jedenastce. No ale wszystko działo się jeszcze przed tą linią, dlatego będzie tylko rzut wolny. Ale to jest dobra sytuacja, aby pokusić się tutaj albo o wrzutkę na rosłych Wujadinowicza czy Rognego, albo o próbę strzału Darkojewski czy przy piłce. Obok niego także Pedro Tiba. Między tą dwójką w tej chwili jakaś krótka wymiana zdań, jak wykorzystać ten fragment gry. Trzyosobowy mur w wykonaniu portowców. Załuska ustawiony przy lewym słupku jeszcze przesuwał odrobinę tę trójkę. Darkojewski. Co byś krzyczał z ławki rezerwowych, żeby Jewski strzelał, prawda? Myślę, że tak. Gdzieś wrzucił tę piłkę tak, żeby skozowała na 5. metrze. Darkojewski jest! Dobra interwencja Załuski. Dobra interwencja Załuski, który odbił tę piłkę zmierzającą tam chyba w okolice lewego słupka na rzut rożny. Wyciągnął tę dłoń z rękawicą, no i trącił piłkę tak, że nie wpadła ona do siatki, ale poleciała poza boisko. Rzut rożny, ale notujemy kolejny celny strzał. To jest duży postęp, jeżeli chodzi o ostatnie występy Lechitów, bo tych celnych strzałów było bardzo mało. Ponownie Jeftić, czyżby polujący na następną asystę? I będzie, nie będzie. Nie wiem, jak tego Tomasz Rogne przed momentem nie władował do siatki, bo ta piłka zagrana przez Jefticza, przedłużona przy pierwszym słupku głową przez Łukasza Traukę, spadła po prostu na czoło Tomaszowi Rogne, ale ten chyba był tak zaskoczony całą sytuacją, że po prostu nie spodziewając się, poszybowała po uderzeniu głową ta piłka wysoko ponad poprzeczką poznańskiej bramki. Były zmiany w ekipie Lecha Poznań? Jest także pierwsza zmiana u gości. Pojawi się na boisku Fin, 21-letni Santeri Kostnika, który zastąpi tego bekowca Sebastiana Kowalczyka, po którego plecach, nodze piłka w postrzale Kamila Jóźwiaka znalazła drogę do siatki Pogoni Szczecin. Kolejosz prowadzi z portowcami 3-0. Znakomite podanie Jefticza w kierunku Gytkiera. Pędzi Gytkiera, ale też popędził z nim znakomicie Dawid Stec, piłkarz austriackim paszportem 22-latek, no i pozwoliłby skutecznie interweniował bramkarz Łukasz Załuska, więc 3-0. Spokojne prowadzenie Lecha, bardzo brzydko faulowany przez Bukce jest Tomasz Rogne. Musi być żółta kartka dla młodego napastnika drużyny Pogoni Szczecin. No i już widzimy ten kolorowy żółty kartonik w ręku pana Raczkowskiego. Adam Bukca nie zagra w następnym meczu Pogoni Szczecin w tej 29. kolejce spotkania, gdzie wtedy Pogoni będzie grała u siebie z Arką Gdynia. W tym meczu odpocznie sobie na trybunach Adam Bukca. Teraz spoglądamy na połowę drużyny Lecha, bo tam w 60. minucie spotkania mamy rzut wolny dla piłkarzy Kolejorza. Już ta zmiana w drużynie portowców. Cały czas dopingują swoich pupili kibice Pogoni, no ale miny mają nie tęgie, bo ich drużyna przegrywa 0-3 tutaj na poznańskim stadionie. Łukasz Załuska kulnął tę piłkę do ustawiającego się tam Tomasza Podstawskiego. Znakomicie Wowa Kostewicz, wyprzedzający z pasa Delewa Ukrainiec. Wręcz zatańczył z Bułgarem. I teraz wycofuje piłkę do Wujadinowicza, ten ze spokojem także do Jaśmina Burica. Buric musi tę piłkę wykopnąć do przodu, wykopuje, tam jest Christian Gutkier, jest Darko Jeftić, jest Majewski na środku powstrzymywany, musi uważać się Trałka, żeby nie za ostro potraktować byłego kolegę z klubu, żeby nie dostać kolejnej żółtej kartki, w konsekwencji czerwonej. A teraz musi Robert Gumny opanował sytuację, zagrał do Tomasa Rogne do Jeftića. Jeftić wyprzedzony teraz przez grającego z numerem 33 Mariusza Malca. Ten popędził w pole karne, ale tam dobrze był ustawiony już powracający, jakże dzisiaj harujący Darko Jeftić, a pomógł mu jeszcze Łukasz Trałka i piłka znowu będzie dla kogo? Dla poznańskiego Leka od autu po prawej stronie na wysokości ławki rezerwowych drużyny Pogoni Szczecin. Maciej Makuszewski złapał piłkę, kolejna będzie za to roszada w drużynie Pogoni Szczecin. Trochę się dziwię, że Bukse ściąga z boiska trener Kosta Runia i skoro na pewno nie zagra w następnym spotkaniu, to mógłby jeszcze troszkę pochazać je po tym boisku, no ale decyzja arbitra jest, decyzja trenera jest zupełnie inna i Michał Żyro pojawia się w 62 minucie spotkania w barwach Pogoni Szczecin. Piłkarz z 19 na tej popielatym trykocie. Nikola Wujadinowicz na środek do Krystiana Gytkiera. Przy Gytkierze pojawił się Kamil Józiak, ale portowcy zabrali piłkę poznaniakom. Twardo Pedro Tiba. Piłka odbita od nóg Tiby. Czy będzie rzut wolny, czy tylko aut? Nie będzie rzut wolny, bo uznał Raczkowski, że Tiba za ostro potraktował Radka Majewskiego. Tam blisko bocznej linii boiska. To jest już na połowie Lecha. Jakieś 15 metrów za linią środkową, już w kierunku bramki Buricza po prawej stronie boiska. Tam na desancie ustawiony oczywiście ten wprowadzony do gry Michał Żyro. Jest obok także Spas Delew. Muszą więc być skoncentrowani stoperzy drużyny poznańskiej. Wujadinowicz, bardzo niedobre odegranie piłki przez Delewa. No i teraz nerwowa interwencja Łukasza Trałki. Można było, miał dużo miejsca wokół niego, nie było żadnego z piłkarzy Pogoni, a jednak piłkę wykopnął poza boczną linię boiska. Jeszcze teraz będziemy mieli następną zmianę. Tak jest, a więc piłkarski samuraj Jin Izumisawa, Japończyk, pojawi się na boisku. Kogo on tutaj zastępuje? Zastępuje Spasa Delewa, a więc zirytowany na postawę swoich ofensywnych graczy Bukse i Delewa trener z drużyny szczecińskiej Kosta Runia i czy postanawia i dać im odpocząć już na ławce rezerwowych. No a Japończyk Izumisawa jest na placu gry. Zobaczymy, co to zmieni. Ja liczę na to, że będzie kolejny gol dla Lecha, choć teraz niezbyt precyzyjne zagranie Darko Jeftića i niezrozumienie z Krystianem Gytkierem. Piłka zamiast do Duńczyka trafiła do bramkarza Pogoni Łukasza Załuski, ale poznaniacy starają się wysoko, mimo tego, że prowadzą 3-0, zabierać się piłkę szczecinianom. Teraz się nie udało, jest za to daleki przerzut. Michał Żyro wygrał potyczkę z Lwową Kostewiczem. Utrzymuje się Żyro przy piłce, ale powraca także Tibak. Kto mu teraz tam pomoże? Pomaga mu Kamil Józiak, ale piłka tylko na chwilę wypchnięta parę metrów do przodu. Staje się łupem znowu graczy Pogoni. Jest Jarosław Fojuty. Czy będzie zmuszony odegrać piłkę do własnego bramkarza? Właśnie tak musi zrobić. Załuska. Już ta piłka wędruje do Malca. Biegają pomiędzy obrońcami drużyny Pogoni Szczecin Krystian Gytkier i Darko Jeftić, ale ten razem goście przedostali się na połowę Lecha. Dalekim podaniem jest szansa teraz, by jakąś wrzutkę zrobić. Jest Ricardo Nunes. Jest tam ustawiony ten Japończyk i Izumisawa. Już odegrywa znowu do Nuniesa. Nunes do Japończyka. Znowu szybkie odegranie do Hostiki. Fin wyjechał z tą piłką za końcową linię. No i oczywiście Finlandia, to przecież mocny hokej, może pomyślał, że objedzie tę bramkę i z drugiej strony dośrodkuje, ale to nie hokej na lodzie, to futbol, więc Finę piłkę stracił i mają na własnym polu bramkowym Jasmin Buric. 65. minuta spotkania. Jest dobrze. 3-0 Lech prowadzi z Pogonią Szczecin. Warto wspomnieć, wracając do pojawienia się na boisku Izumisawy, że to jest debiut tego zawodnika w naszej ekstraklasie. Wprawdzie, jeżeli chodzi o te Japonię, to tutaj Pogoń już dawno przetarła szlaki. Przypomnijmy tylko słynnego Akahoshiego, jednego z najlepszych środkowych pomocników, który miał okazję długo występować w barwach zespołu ze Szczecina. Izumisawa czekał dosyć długo na to, aby pojawić się na boisku w ekstraklasie. No i dzisiaj ma właśnie po raz pierwszy taką okazję. Wujadinowicz do Buricza. Buric prawą nogą wybija teraz piłkę daleko na drugą stronę boiska. Jest tam Gytkier, opanował przez moment piłkę, ale tylko przez moment wybił ją spod nóg Jarosław Fojut. I teraz do Malca. Malec atakowany przez Makuszewskiego. Jeszcze Jeftić się w to wszystko wmieszał. Teraz Gumny ładnie odebrał piłkę. Gdzie są pozostali zawodnicy poznańskiego Lecha? Przepuścił bardzo ładnie teraz Kamil Jóźwiak. Strzela Tiba. Zablokowane uderzenie przez Jarosława Fojuta, ale bardzo ładnie zachował się Kamil Jóźwiak, który widział, że przed sobą ma rywala, a za jego pleców wybiega już prawie na czystą pozycję. pozycję. Portugalczyk po prostu przepuścił tę piłkę między nogami. No i strzał Tiby w ostatniej chwili zablokowany przez stopera drużyny szczecińskiej Pogoni. Lech prowadzi 3-0. Lech coraz bliżej pierwszego od miesiąca zainkasowania kompletu punktów. Lech coraz bliżej też jakby zemsty, rewanżu za to, co wydarzyło się w październiku w Szczecinie, bo tam bowiem poznaniacy, przypomnijmy, przegrali 0-3 i to był też jeden ze słabszych występów jesieni ekipy Kolejorza. Ponownie zawodnicy poznańskiego Lecha. Tańczy Tiba, musi poczekać, bo wypychany tam dosyć mocno przez Postawskiego. Odegrał piłkę więc do Wujadinowicza. Wujadinowicz lekko w środek do Kamila Jóźwiaka. Na spalonym jednak był zawodnik poznańskiego Lecha. Pokazana wyraźnie to w tym momencie pozycja spalona przez arbitra asystenta od własnego pola karnego rozpocznie Łukasz Załuska. No teraz będziemy taki obrazek oglądać. Spieszący się Załuska, szybko podający tę piłkę właśnie w to miejsce, skąd muszą portowcy wznowić grę, bo oni mają coraz mniej czasu. 67. minuta spotkania rozpoczęta. Owszem, tu jeszcze jest dużo do gry, jeszcze dużo sytuacji do zrobienia pod jedną czy pod drugą bramką. Miejmy nadzieję, że więcej tych sytuacji pod bramką Łukasza Załuski. Przed momentem mogło być gorąco pod polem karnym Jasmina Buricza, ale zablokowane dośrodkowanie z prawej strony, gdzie się trafiła piłka w nogę Włodymira Kostywicza, będzie tylko aut dla ekipy gości. Już piłka wrzucona na boisko, lewa noga w kierunku pola karnego, teraz ładnie tam złożył się do uderzenia głową, najpierw chyba to był Japończyk Izumisawa, później jeszcze z lewej strony naciskał dosyć mocno kolejny z prowadzonych zawodników, ten Finę Hostika, ale jego uderzenie gdzieś takie zupełnie nieudane, piłka ześlizgnęła mu się po nodze, nawet nie poleciała w kierunku bramki Jasmina Buricza, a po prostu przekulała się gdzieś na drugą stronę i opuściła boisko. Jasmin Buricz, on nie będzie się teraz śpieszył, on pokazuje już, żeby partnerzy poszli trochę dalej, będzie wybijał tę piłkę, dobre tym razem wybicie, gdzieś na środek boiska walczy w powietrzu Krystian Gytkier, powalczył także Darko Jeftić, piłka spada jednak pod nogi Hostiki na lewą stronę, tutaj jest ten ruchliwy Japończyk, walczy z Gumnym, Gumny przez moment był lepszy, ale nie na tyle, aby odebrać tę piłkę rywalowi, jeszcze Majewski walczy w środku pola, Nunesz, teraz on ma trochę więcej swobody, rozpędza się przy nim Łukasz Strałka. Dobra i tak interwencja Gumnego, który dobrze przeczytał tę grę teraz do Darko Jefticza. Jeftić zatrzymał tę akcję chyba trochę niepotrzebnie, ale poznaniacy cały czas przy piłce. Na lewej stronie ucieka znowu Kamil Jóźwiak. Teraz on znów przy piłce, to jest 20-25 metry. Kamil Jóźwiak przerzuca tę piłkę na prawą nogę. Zdążył jeszcze odegrać do Kostewicza. Jeszcze będzie próba albo strzału, albo wrzutki w pole karne. Kostewicz ma piłkę na lewej nodze do Jefticza. Jeftić jeszcze w powietrzu. Kostiewicz tam wybija jednak w ostatniej chwili tę piłkę. Jarosław Pojodnow. Spore zamieszanie teraz w polu karnym, przynajmniej trzy takie próby złożenia się do strzału i próby zaskoczenia Łukasza Załuski, ale nie było miejsca, zbyt gęsto tam na to, aby oddać to uderzenie, a te podania, gdy piłka wędrowała tutaj od jednego Lechicy do drugiego, nie przynosiły żadnego rezultatu. Nie było zyskanego miejsca, nie było szansy na znalezienie pozycji do oddania tego strzału, no i zakończyło się wybiciem piłki przez Jarosława Fojuta. 69. minuta meczu, Lech Poznań na razie w dobrych humorach w starciu z Pogonią Szczecin. Jak że długo na to czekaliśmy. Lech prowadzi sportowcami 3-0. Oczywiście nie będziemy wpadać, drodzy Państwo, w żadną euforię. Myślę, że Państwo także jeszcze nie, bo jedna jaskółka wiosny rzeczywiście nie czyni, ale dzisiaj widać trochę radości z gry piłkarzy Kolejorza. Przeprowadzają ładne, płynne akcje, starają się także rozgrywać piłkę na takim ludzie w polu karnym, nawet pod presją obrońców. No i to jest taki symptom tego, że może coś się przewartościuje także w podstawie samych piłkarzy pod wodzą nowego szkoleniowca Dariusza Żurawia. Ta piłka poleciała teraz do bramkarza Łukasza Załuski, na trochę zrezygnowanych, no ale trudno się dziwić, przegrywają 0-3, można być troszkę zrezygnowanym. Takie wyglądają piłkarze drużyny szczecińskiej. Teraz Kamil Jóźwiak, on jest wszędzie. Przed momentem był pod polem karnym drużyny Pogoni. Teraz pod własnym polem karnym zagrywa do Pedro Tiby. Kapitan drużyny Lecha pędzi na lewym skrzydle. Do kogo będzie zagrywał? Będzie zagrywał do Jeftica. Szkoda, że odskoczyła mu piłka od prawej nogi. Wściekły jest przede wszystkim na siebie Darko Jeftic, bo ma świadomość, że zmarnował tę kapitalną okazję wypracowaną przez Pedro Tibę. Tiba spacerkiem wraca pod linię środkową boiska, ale się znakomicie obsłużył Darko Jefticza. Gdyby ta piłka nie odskoczyła, to byłaby idealnie na lewej nodze, a wtedy pewnie huknąłby, ale to wszystko jest gdyby. niespodziewanie. Jest 3-0, wynik nie ulega zmianie, choć jest wynikiem dobrym dla Lecha. 25 minuta Kamil Jóźwiaka, 45 Nikola Wojadinowicz, 54 znowu Kamil Jóźwiaka, teraz Krystian Kierjak Duński czołg rusza gdzieś tam w kierunku pola karnego drużyny Pogoni Szczecin. Powalczą jeszcze poznaniacy o piłkę w środkowej strefie boiska. Świetnie Trałka zabiera piłkę rywalom, ale tylko na moment. Gumny włącza się do tej akcji, powstrzymuje tego niewysokiego Japończyka Gina Izumisałę. Piłka jednak na aucie po odbiciu przez Gumnego, a więc będzie rzut piłki na boisko ze strony szczecińskiej Pogoni. Już tę piłkę złapały w ręce Ricardo Nunes, no ale też nie bardzo mają pomysł na rozegranie tej akcji. Mało ruchu w drużynie Pogoni Szczecin, ale jak mówię, to jest zmartwienie w tym spotkaniu akurat trenera Kosty Runiaicza. Taką bezradność, taki lęk dziwny widzieliśmy w graczach Lecha Poznań w meczu w Kielcach z Koroną. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Ruszył Radosław Majewski z akcją, niespecjalnie atakowany, poradził sobie z Jeskiczem, poradził sobie z Dziuźwiakiem, zdołał odegrać piłkę na prawą stronę boiska, będzie szansa, nie wiem czy tam nie było spalonego, jest za to dośrodkowanie, no i niebezpiecznie, znowu zrobiło się niebezpiecznie, bo do piłki doskoczył tam frunąc w powietrzu Dawid Stec, który z obrony powędrował w pole karne pod bramkę Buricza, strzelił głową, ale zbyt delikatnie, by zaskoczyć poznańskiego bramkarza. 72 minuta spotkania, 3-0 prowadzenie Kolejorza. Piłka rozgrywana przez obrońców drużyny Lecha na własnej połowie boiska. Tomasz Równe, wrócił tam kapitan drużyny Pedro Tiba, Portugalczyk na lewo do Wujadinowicza. Zapraszają graczy portowej jedenastki, by ci podeszli nieco wyżej, by tam z przodu zrobiło się więcej miejsca, ale mało cierpliwości tym razem Tiba wykazał. Postanowił zagrać długą piłkę do Makuszewskiego. Dobrze, że Makuszewski odbił ją precyzyjnie do Roberta Gumnego. No a Gumny kapitalnie, naprawdę w reprezentacyjnej formie. Robert Gumny zatańczył z Santeri chostiką. No właściwie wkręcił tego piłkarza tutaj na trybunie prasowej z niedowierzaniem, aż dziennikarze pokręcili głowami. No bo rzeczywiście ten Fin jak na weselu się zakołysał i to tak o 4 nad ranem. Na Transfermarkcie kwota transferu ewentualnego o 100 tysięcy euro poszła, ja myślę, właśnie w górę. Tak jest, jeżeli będą filmiki z tą akcją Roberta Gumnego, to faktycznie znowu ta kwota transferowa pójdzie wyżej. Jest Japończyk i Sumisawa, ale świetnie Pedro Tiba, przejęta piłka. Poznaniacy są z futbolówką na połowie drużyny Pogoni Szczecin w 73 minucie. Kamil Jóźwiak ładnie na lewą stronę pojawił się. Tam Maciej Makuszewski, przewracamy. Nie, uznał Raczkowski, że to było troszeczkę za dużo aktorstwa w tym i że od własnej bramki ma rozpocząć Łukasz Załuska. Załuska, żółty bramkarski sweter, żółte spodenki, właściwie to kanarkowy kolor, żółte także piłkarskie getry. Ustawiona już przez Załuska, już zagrana do przodu, zagrana do swojego obrońcy, do Mariusza Malca. Malec szybciuteńko daje tę piłkę do Majewskiego. Majewski na środku boiska, odekranie takie na 2 metry w lewą stronę do swojego partnera z drużyny. Teraz ta piłka znowu mocniej odbita, no i zatańczyła na lewej nodze Ricardo Nunesa. Później poleciała sobie ta piłka za boczną linię boiska i od własnej połowy, ale od autu rozpoczną piłkarze Kolejorza. 74 minuta spotkania. Lech prowadzi z Pogonią. Uwaga! 3-0. Dobrze, że dzisiaj jest 3 kwietnia, a nie 1, bo Państwo pewnie się nie uwierzyli. Jeszcze jedną zmianę do wykorzystania ma trener Dariusz Żuraw. Jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że na boisku zobaczymy Timura Żamaletdinowa, choć pewnie czeka jeszcze Dariusz Żuraw na to, aby ta sytuacja jakoś na boisku się dalej rozwinęła. Jeszcze być może na te ostatnie 10 minut. Teraz zagrywa na lewą stronę Jasmin Buricz do Kamila Jóźwiaka. Na spalonym, no dosyć wysoko ustawiona tym razem obrona drużyny ze Szczecina, prawie na środkowej linii boiska i dlatego Kamil Jóźwiak chyba cofał się gdzieś tam z kilka metrów, zrobił, teraz odzyskał tę piłkę na własnej połowie, no bezsprzecznie zawodnik numer jeden dzisiejszego spotkania, Darko Jeftisz, na którego ostatnio mocno narzekaliśmy, dzisiaj 2 asysty, też kilka dobrych zagrań, myślę, że też jemu należą się słowa pochwały, tak naprawdę no dzisiaj wszyscy piłkarze Lecha Czecha zasługują na to, aby ich pochwalić. Sporo cierpkich słów usłyszeli także z naszej anteny po ostatnich występach i trudno się dziwić, bo grali rzeczywiście fatalnie. Nie chodzi też o same wyniki, ale także o to, co prezentowali na boisku. Ja przyznam się szczerze, dla mnie jest zaskakujące, jak w ciągu tygodnia ten sam zespół, no z drobnymi rotacjami, bo mówiliśmy o tych zmianach w porównaniu ze składem, który wybiegł na boisko w Kielcach, ale ten sam zespół może grać tak dwa odmienne spotkania. Dla mnie jest jakby to mniej zaskakujące, bo rzeczywiście chyba coś zależy jednak od trenera, od odblokowania. W przerwie tego spotkania rozmawiałem z telewizyjnym ekspertem, byłem piłkarzem między innymi Lecha Poznań i komentatorem stacji telewizyjnej obecnie Maciejem Murawskim. Właśnie rozmawialiśmy na temat tej przemiany. 7112 kibiców, oficjalnie podana liczba, to tak gwoli kronikarskiego obowiązku. No i rzeczywiście doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że no, nie chce nam się wierzyć, żeby piłkarze Lecha chcieli tak bardzo, bardzo nie chcieli wygrywać w poprzednich spotkaniach, tylko była jakaś blokada, no jakieś te fanaberie, te no może rzeczywiście jakaś perfekcja doprowadzona do pewnego szaleństwa ze strony Adama Nawałki na tyle zblokowała graczy Lecha, że oni bali się, bo mówiliśmy o tym lęku w spotkaniu, szczególnie w Kielcach, tym bezbramkowym ostatnim, który już był takim występem dosyć kuriozalnym. No i może rzeczywiście, wiadomo, że nogi, piłka nożna, ale najważniejsza jest głowa i myślę, że nie tylko w zawodzie piłkarza. 77. minuta spotkania, Lech prowadzi z Pogonią 3-0. I ten tak zwany mental na pewno po tym meczu ze Szczecińską Pogonią zdecydowanie ulegnie poprawie w ekipie kolejorza. Będzie wreszcie uśmiech na twarzy, będzie też większa ochota do pomeczowych wywiadów, z czym różnie zawsze po porażkach bywa. Teraz będzie też jeszcze następna szansa na to, by przeprowadzić kontratak. I ponownie po lewej stronie boiska dużo swobody ma Kamil Jóźwiak, jest już w 16. Przekłada piłkę na prawą stronę, nie ma do kogo dograć. Teraz jest jeszcze Darko Jefnicz. Piłka na lewej nodze, jest próba strzału, broni Załuska, czy będzie to bitka w wykonaniu Makruszewskiego, nie będzie, jeszcze ta piłka gdzieś tam lobem niesiona, no gdyby miał od razu Jefnicz na lewej nodze tę piłkę po podaniu Jóźwiaka, to by się nie zastanawiał, nie przyjmował, tylko uderzył, ale był akurat tak odwrócony, że musiał ją przyjąć na prawą nogę i później, gdy już przerzucił sobie na tę lepszą swoją nogę, z której bardziej lubi uderzać i strzelać na bramkę, to było już za późno, bo został po pierwsze zablokowany, po drugie nie miał już tyle siły po tym obrocie, żeby mocno uderzyć w kierunku bramki Załuski i ten odbił piłkę do boku. Rzut rożny, 78. minuta spotkania. Darko Jefnicz znów w narożniku boiska. Lechici w polu karnym. Wujadinowicz, który popisał się efektowną główką pod koniec tej pierwszej odsłony. Teraz znów tańczy obok niego gdzieś Łukasz Trałka. Tomasz Rogne, dośrodkowanie, piłka przelatuje tam w okolicach linii bramkowej. Wybijana teraz przez zespół gości Izomisała. Po lewej stronie boiska obok niego jest Makuszewski. Ostro atakuje pomocnik poznańskiego Lecha. Chyba będzie za chwilę przerwana gra, chociaż nie. Piłkarz Pogoni utrzymał się przy piłce i teraz w środku pola będą grę wznawiać zawodnicy z szczecińskiej Pogoni. No ale oni też, mówiliśmy o tym mentalu, oni już chyba też nie do końca wierzą, bo popełniają kolejny błąd gdzieś w głowach, chyba też już mają ułożone, że tutaj z tak grającym jak dzisiaj Lechem nic się nie da zrobić przy jego 3-bramkowym prowadzeniu, a przypomnijmy, że w 79. minucie mamy właśnie 3-0 dla ekipy kolejorza. Robert Gumny, przy nim pojawili się rywale do Makuszewskiego. Makuszewski zatańczył z piłką przy linii kończącej boisko. Wybił mu tę piłkę Nunesz spod nóg, ale będzie to aut dla zespołu poznańskiego Lecha. I to jest też moment na przeprowadzenie zmiany. Jest już ta zmiana ogłoszona. No proszę, czyli zobaczymy dwóch napastników. To też taka zmiana w porównaniu z tym, co mieliśmy okazję za trenera Adama Nawałki oglądać. Jak zmieniał Jamalet Ginowa, to wchodziło najczęściej tak Krystiana Gieckiera, czyli napastnik za napastnika. Nawet wtedy, kiedy trzeba było gonić wynik. Teraz wchodzi Darko Jefnicz, a na boisku oglądamy Timura Żamaletinowa. Nie, Marfińskiego. 17-latek Filip Marfiński. To przepraszam bardzo. To ja proszę bardzo. Źle zanotowane w takim razie, jeżeli chodzi o numery na koszulkach. Dobrze, w takim razie to mamy inny występ. To zmienia się rzeczywiście tym razem pozycja ofensywnego pomocnika na ofensywnego pomocnika, czyli mamy Marfińskiego, który pojawia się po raz kolejny w składzie ekipy poznańskiego Lecha. Mówiliśmy już przy ostatnich meczach, że on miał bardzo udany debiut w Sosnowcu jeszcze jesienią, gdzie nie dość, że pojawił się po raz pierwszy na boisku, to strzelił także gola, a na dodatek jest najmłodszym graczem Lecha Poznań w historii, który trafił do siatki w meczu ligowym. Dzisiaj będzie miał te 10 minut na to, aby też zaprezentować swoje umiejętności w starciu ze szczecińską Pogonią. Państwo nie mają nic przeciwko temu? Kolumbia też nie. Niech Marfiński strzeli 4. gola dla Lecha Poznań w meczu z Pogonią Szczecin. Może ktoś mu pięknie dogra, może to będzie Kamil Jóźwiak, może to będzie któryś z innych piłkarzy drużyny Kolejorza. 80. minuta spotkania. No dzisiaj też będący na trybunach właściciel Lecha Poznań, pan Jacek Rutkowski, może być zadowolony z postawy swoich piłkarzy. A teraz popatrzmy, pierwsze kontakty z piłką Marfińskiego. Nie, nie było tego kontaktu, bo ubiegł go Jarosław Wojut, ale dzielnie Marfiński powalczył. No i proszę, zapisał się do protokołu. Nie, myślałem, że będzie żółta kartka, bo dosyć brutalnie potraktował swojego rywala. Kopnął go mocno w kostkę. A teraz Izumisała. Już Japończyk, taki próba zaczarowania przez tego piłkarskiego samuraja. Świetny odbiór Marfiński, znakomite podanie do Gytkiera. Gytkier pędzi za nim także Malezowy. Osamotniony jest Gytkier, poczeka na podanie do... Nie zagrywał. Czemu nie zagrywał do Marfińskiego? Sam strzelił, no to jest właśnie egoizm napastnika, ale miał piłkę na lewej nodze, więc było wiadomo, że to nie może być zbyt precyzyjne. A tam idealnie w tempo, rytmicznie biegł Filip Marfiński, no i tę piłkę pewnie wpakowałby do siatki. Byłoby to, co Państwo chcą i to, czego ja chcę, czyli gole Marfińskiego. Następny, czwarty już byłby to gol dla Lecha. No dobra, ale jest 3-0, jest nieźle. Lech gra najlepszy mecz w roku 2019. W euforię nie wpadamy, bo kolejny mecz w terminarzu szalenie trudne. Musi być powtarzalność przede wszystkim takiej postawy, walki ze strony graczy Lecha i oddawania ani centymetra boiska. I tego chcemy także w sobotnim meczu o 20:30. Już teraz zapraszam serdecznie, bo takie emocje tylko na antenie Radia Poznań. Nasza transmisja od 20:30 z Gdańska z meczu Lechi z Lechem. Dzisiaj mamy znakomite informacje, no i chcemy, by w tych następnych kolejkach, a propos gry Kolejorza, te informacje też były znakomite. Trzeba się postarać. Myślę przede wszystkim o piłkarzach. Rzut wolny będzie dla Lecha, faulowany był przez Santeriego Hostikę Robert Gumny. Mamy jeszcze jedną zmianę w drużynie Lecha Poznania, więc Łukasz Trałka opuszcza plac gry. Maciej Gajos wejdzie na plac. Brawami żegnany Łukasz Trałka. Jeszcze przebija piątkę z Maciejem Makuszewskim. Nie ma entuzjazmu w tej grupie piłkarskim kotle, ale bije brawo Łukasz Trałka. Wszystkim podziękowania od Darny Żurawia, szkoleniowca drużyny Kolejorza. Przybija piątki także z drugim trenerem Karolem Bartkowiakiem i usiądzie na ławce rezerwowych. A Tomas Rogny od rzutu wolnego rozpoczyna jeszcze jedną akcję drużyny Kolejorza. Tym razem dokładne zagranie Norwega wprost pod nogi Majewskiego, ale kapitalnie wraca Marfiński. Doskakuje, ale piłka też odskakuje mu od te nogi, a więc Szczecinia nie mają szansy na przeprowadzenie akcji ofensywnej po lewej stronie na wysokości poznańskiego pola karnego. Jest z piłką Majewski. Dobry przerzut, to precyzja do Icumikały. No i teraz co? I teraz kapitalnie nogami broni Buric, ale wcześniej jest podniesiona kolągiewka przez arbitra asystenta i w 83 minucie, mimo nieźle wyglądającej akcji, gole, nawet jeśli by padł, to nie byłby uznany w dalszym ciągu, więc na te 7 minut plus to, co doliczy sędzia Paweł Raczkowski, Lek prowadzi sportowcami ze Szczecina 3-0 z Żurawiem na Portowców. Na razie to wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze i chcemy kolejnych takich meczów. Marfiński 1-1, faulowany będzie rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Znakomita akcja tego 17-latka, powalony przez wściekłego Dawida Steca. No i mamy jakieś 1,5 metra, no może 2 za narożnikiem pola karnego. Po lewej stronie, patrząc w kierunku ataku na bramkę Pogoni, rzut wolny dla Kolejorza. Pedro Tiba, ustawiona już piłka. Czy one prawą nogą od razu w kierunku Łukasza Załuski, czy raczej na wchodzących tam Buja Dinowicza, Marfińskiego, Gajosa czy Gytkiera? Gumny powędrował też tam na 11 metr, by przepychać się z Wojutem i Mariuszem Malcem. A Pedro Tiba, 84 minuta spotkania, dwuosobowy mur piłkarzy Pogoni Szczecin. Pedro Tiba bezpośredni strzał, ale nie, to takie delikatne jakby poddanie w kierunku bramkarza Pogoni Łukasza Załuski. To nie mogło wystraszyć ani golkipera Portowców, ani obrońców, ani nikogo na stadionie. 3-0 Lech prowadzi w minucie 84 z Pogonią Szczecin. Maciej Gajos, pierwszy kontakt z piłką, wywalczył tę piłkę po lewej stronie stronie boiska. Jeszcze Lechici będą mieli szansę, jednak nie. Teraz już zabrakło trochę precyzji, choć cały czas walczą w tej środkowej strefie o to, aby odzyskać piłkę. Pedro Tiba teraz w ostatniej chwili zrezygnował z jakiegoś ostrzejszego zagrania. On pamięta, że ma na swoim koncie już żółtą kartkę w tym meczu i to żółtą kartkę zarobioną dosyć w nieciekawy sposób, bo po prostu uniemożliwiający wybicie piłki z rzutu wolnego. Teraz próba strzału z dystansu w wykonaniu Hostiki, ale piłka bardziej taka odchodząca od bramki Jasmina Buricza, także ten w ogóle nawet nie kwapił się z jakąś interwencją, po prostu odprowadził to uderzenie wzrokiem i będzie rozpoczynał od własnej bramki. Znów Rogne po prawej stronie pola karnego, Wujadinowicz po lewej, ale przy obu tych graczach kolejorza ustawieni zawodnicy szczecińskiej Pogoni, nie pozwalający na to, aby krótko Buricz rozegrał tę piłkę, zmuszający bramkarza poznańskiego Lecha do tego, czego chyba nie za bardzo lubi, czyli do dalekiego wybicia nogą. Ale dzisiaj poza takim pierwszym wybiciem, myślę, że do tych pozostałych nie ma się co przyczepiać. Te piłki gdzieś wybijane przez poznańskiego bramkarza nie trafiają na aut, ale są w środku boiska. Starają się o nie walczyć poznaniacy. Teraz Radosław Majewski niebezpiecznie pod poznańską bramką. Słupek, jest gol! Jest gol, ta piłka przy bliższym słupku odbija się właśnie od tego słupka, wpada do bramki. To jest 86. minuta tego spotkania i Podstawski chyba strzelcem tej bramki przed momentem, gdy złożył się ładnie, otrzymał to podanie właśnie w polu karnym i złożył się, uderzył piłkę lewą nogą i ta ostatecznie mimo interwencji Buricza wpadła jednak do bramki. A więc jest bramka, czy honorowa dla ekipy szczecińskiej Pogoni, o tym się przekonamy. Czasu do końca tego meczu mało, ale na pewno jest to taki gol, Krzysztof, który jeszcze gdzieś może dawać jakąś delikatną nadzieję portowcom. To są tego gola dla piłkarzy Pogoni Szczecin, Iker Gwaroczena, 26-letni Hiszpan, wreszcie znalazł swoją szansę i ją wykorzystał w 85. minucie tego meczu, dając pierwszego gola portowcom tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. No ale Lech, no to mówiliśmy o tym pewnych paradoksach, że Pogoń miała na początku drugiej połowy sporą przewagę, gola strzelił Lech, teraz Lech miał przewagę, Lech atakował, wisiała ta czwarta bramka w powietrzu dla kolejorza, a tymczasem pada gol dla Pogoni Szczecin. To jest właśnie to, ta nieobliczalność piłki nożnej, za którą bardzo, bardzo ją, myślę, lubimy. Daleki przerzut na prawą stronę boiska, znowu szczecinianie zwietrzyli troszkę szansę, no bo pewnie gdyby padł gol kontaktowy, ale odpukajcie Państwo, nawet jeśli tam jedziecie w niemalowane, pewnie gdzieś tam w samochodach, to w te plastikowe obudowy, żeby tutaj nic złego się piłkarzom Lecha już nie stało. Już powoli zaszło słońce nad stadionem przy ulicy Bułgarskiej, ładne granatowe niebo. Dzisiaj jest słoneczny dzień, wreszcie trochę tego słońca wyszło też dla graczy drużyny kolejorza, bo wciąż przecież prowadzą 3-1. Ale ten stracony gol to oczywiście, no tutaj moim zdaniem ręką zagarną pomógł sobie zagarnąć tę piłkę gracze Pogoni Szczecin. I teraz szczecinianie dostali wiatru w żagle i teraz Nunes będzie strzelał z 20 paru metrów. Strzela, ale strzela bardzo niecelnie i w 88 minucie wynik w dalszym ciągu korzystny dla Lecha, choć już nie tak korzystny jak od 55 minuty, gdy było 3-0, bo teraz jest w minucie 88, 3-1. No i na swój sposób cieszy nas to, że mało jest czasu do zakończenia tego spotkania, bo jak wiemy, takie bramki, już o tym wspominaliśmy, mogą tutaj jeszcze dodać jakiegoś animuszu w tej końcówce. Gdyby było więcej, to na pewno Pogoń by zdecydowanie bardziej uwierzyła, że jest jeszcze w stanie tutaj powalczyć o korzystny wynik. Teraz czasu coraz mniej, Buricz wybija piłkę na drugą stronę boiska, walczy tam o nią Kamil Jóźwiak, przegrywa jednak powietrzny pojedynek i znów trzeba uważać, znów prawą stroną. Teraz ucieka Stecy, obok niego jest Pedro Tiba, będzie próba wrzutki, nie, zagranie piłki do Radosława Majewskiego. Majewski teraz, bardzo ładna indywidualna akcja w polu karnym, broni Buricz, jeszcze będzie pewnie poprawka z 16 metra, znów piłka gdzieś ląduje na nogach i Izumisawa, gol! Jest gol numer 2 dla szczecińskiej Pogoni. Nie jest dobrze, bo w ciągu ostatnich 180 sekund już po raz drugi Jasmin Buricz musi wyciągać piłkę z siatki. Mówiłem o tym debiucie Japończyka w dzisiejszym spotkaniu. Teraz po tej serii rykoszetów, wybić, zablokowań, piłka trafiła piłka pod jego nogę, uderzył prawą nogą dosyć precyzyjnie, piłka znów odbijając się od słupka, obok przelatując rąk Buricza, spada do siatki, no i mamy 89 minutę i z 3-0 zrobiło się 3-2. Coś nieprawdopodobnego stało się tutaj z piłkarzami Lecha Poznań od minuty 85. Kibice też wściekli, zaczynają tutaj krzyczeć jeszcze jeden taki ironicznie, no bo rzeczywiście zagapili się gracze poznańskiego Lecha w tych ostatnich minutach i zagubili zupełnie. Na pewno zdenerwowany jest także trener Dariusz Żuraw. Na razie mamy kolejną akcję kolejorza, rozpoczyna się 90. minuta tego spotkania. Trzeba będzie bronić wyniku. Chwaliliśmy, bo zasłużenie przez 185 minut nic nie wskazywało na to, że tutaj mogą być takie jeszcze emocje w końcówce tego spotkania. A teraz grający do końca podopieczni Kosty Runiajcza zabierają się do roboty. Były te zmiany, wszystko wyglądało na zachowanie pełnej logiki, bo te zmiany były logiczne, a tymczasem no, mówiliśmy o tej nieprzewidywalności. Ta piłka nożna tutaj po raz kolejny płata figla. Ricardo Nunes rusza w kierunku bramki kolejorza. Kibice gwizdą, cofają się piłkarze Lecha. Majewski 20 metrów starał się zagrywać do swoich partnerów będących w polu karnym. Martwiński piłkę przejmuje, powalczy jeszcze, ale za ostro chyba z graczami portowej jedenastki, czy jednak utrzymują się przy piłce, a Makuszewski fauluje swojego rywala ze Szczecina i będzie rzut wolny. 4 minuty aż dolicza sędzia Paweł Raczkowski, a więc mamy 4 razy 60, żeby się nie pomylić, 240 sekund jeszcze dodatkowego czasu, przynajmniej tyle, bo o końcowym gwizdku przecież sędzia decyduje i mamy co gorsza rzut wolny. Już 10 metrów na połowie drużyny Lecha od linii środkowej. Tam w polu karnym są piłkarze Pogoni, jest wysoki Jarosław Fojut. Do niego piłka adresowana. Gajos na rzut rożny, będzie korner. No idzie ogromna nerwica pod bramką Jasmina Buricza. Są nerwy, są emocje. Radosław Majewski ustawia piłkę przy narożniku boiska po lewej stronie. Patrząc od Jasmina Buricza. Wszyscy mają biec do przodu, nawet Zeuska podbiegł do środkowej linii, ale teraz zatrzymany przez trenera Kostę Runiajcza. Teraz trzeba być naprawdę mega skupionym. Jasmin Buricz poszukuje coś do swoich obrońców. Mocne dośrodkowanie, wielkie piąskowanie Buricza. Gramy dalej. Bardzo brzydki faul Majewskiego, ale sędzia puszcza grę przywilej korzyści. Trójką atakują Poznaniacy. Jest Kamil Jóźwiak, pędzi, woła Kostewicz, otrzyma piłkę, czy Jóźwiak sam? Ale powalony, rzut wolny będzie z 17 metrów dla drużyny Lecha Poznań. Sekundy upływają, będzie rzut wolny dla piłkarzy kolejorza. No teraz kto? Pedro Tiba będzie chyba bezpośrednio strzelał na bramkę. Tutaj nie ma co przesadzać, nie ma co rozgrywać, nie ma co wycofywać piłki, bo to się może zemścić. Najlepiej byłoby strzelić czwartego gola. Krótko teraz ustawiony mur piłkarzy szczecińskiej Pogoni. Im będzie zależeć, aby jak najszybciej tutaj ta gra została wznowiona. Jeszcze arbiter Paweł Raczkowski zrobił tę tradycyjną kreskę, której przekroczyć nie mogą zawodnicy szczecińskiej Pogoni ustawieni w murze. Załuska na środku bramki. Podbieg jeszcze na moment do prawego słupka. Gajos jest przy piłce. Widzę, że to on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Jeszcze coś tam wołają zawodnicy ze Szczecina, aby na środku podbiegł Izumisawa do Makuszewskiego, do Tiby, bo oni również tutaj pokazują się w okolicy przed linią 5 metra, tylko Gytkier oraz Martwiński. Oni ewentualnie będą liczyć na dobitkę. Gajos jest już, widzę sędziego. Gajos strzał obok prawego słupka, jednak mogła ta piłka zaskoczyć za łuskę, gdyby szła w bramkę, gdyby była bliżej słupka, nawet się nie rzucił w tamtym kierunku, jakby zaskoczony, że po tej stronie muru Gajos jednak tę piłkę uderzył, ale ona przeleciała i została poza boiskiem. Teraz Wujadinowicz sfaulowany na pewno. Bardzo ostre zagranie w wykonaniu szczecińskiego zawodnika. Chyba Fojut tam podniósł nogę zbyt wysoko. Przepychają się teraz gracze jednej i drugiej drużyny, no bo zawodnicy Pogoni nie mogą się pogodzić z faktem, iż arbiter przerwał całą akcję, sygnalizując nieprzepisowe zagranie zawodnika gości, ale Hici mają pretensje do kapitana drużyny ze Szczecina, że w taki właśnie sposób zaatakował ich kolegę. Zerkam na stoper. 2,5 minuty już z tego doliczonego czasu gry za nami. Może trochę więcej, bo z lekkim poślizgiem włączyłem ten stoper, ale coraz bliżej Lech zainkasowania trzech punktów, na które bardzo liczymy, choć jakże byłoby to spokojniej. Przypomnijmy, Lechici prowadzili już tutaj 3-0, a później stracili w ciągu 180 sekund dwie bramki i teraz jest nerwowo. Kamil Jóźwiak tym razem powstrzymany, musi wracać, jeszcze udało mu się tutaj ładnie wepchnąć. Żółta kartka dla Jóźwiaka, no nie wiem dlaczego teraz żółta kartka, bo moim zdaniem akurat odebrał tę piłkę. Wcześniej mogłaby być gra przerwana, kiedy starał się zatrzymać rywala nieprzepisowo, ale ten utrzymał się przy piłce. Przebiegł kilka metrów, Jóźwiak go dogonił, wyprzedził, zastawił się i w związku z tym przynajmniej z mojego punktu widzenia wszystko było w zgodzie z przepisami, no ale to w tej chwili nieważne. Już gra wznowiona, za łuska krótko, będzie teraz już taka gra na piłkarską aferę. Wrzutka w stronę 16 metra. Kto tam wyjdzie do tej piłki? Czy wyjdzie Buric? Tak jest, wyszedł na szczęście, choć był taki moment niezrozumienia między nim a Robertem Gumnym. Kto ma do tej piłki dojść? I w tym momencie już nie będą musieli martwić się poznaniacy. 3-2 Lech wygrywa ze szczecińską Pogonią, choć przyznam się szczerze, takich emocji w tych ostatnich 5 w zasadzie minutach plus ten czas doliczony to raczej się nie spodziewaliśmy. I nie chcielibyśmy takich emocji przeżywać, bo Lech mógł wygrać to spotkanie spokojniej, nawet wyżej, choć oddajmy Pogoni, że walczyła do samego końca, ale jest jakieś przełamanie. Ja tak trochę uparcie pół żartem, pół serio o tych ornitologicznych porównaniach żuraw. Podobno w Chinach żuraw lecący w stronę słońca jest symbolem awansu społecznego. No dzisiaj pod wodzą Żurawia na pewno awansują w tabeli piłkarze Lecha po wygranej nad Pogonią Szczecin 3-2. To ja, skoro jesteśmy przy tych ornitologicznych porównaniach, powiem, jeden żuraw wiosny nie czyni, ale ze zwycięstwa warto się cieszyć. Warto się cieszyć. Pierwsza połowa, 25 minuta, pierwszy gol, 1-0 za sprawą Kamila Jóźwiaka. 45 minuta centra rzutu rocznego Jewkicza i głową kapitalny gol Nikoli Wujadinowicza. 55 minuta strzały z dystansu, piłka odbijana jeszcze przez obrońcę drużyny Pogoni Kamila Jóźwiaka, no i gole Jóźwiaka na 3-0, ale później zaczęły się nerwy od minuty 86. Najpierw gol na 3-1 Gwarotrzeny i w 89 minucie Japończyka Izumisały, debiutującego w polskiej ekstraklasie, ale na więcej, na szczęście Pogoni stać nie było. Lech, powtarzamy to zdanie, zagrał najlepszy mecz w sezonie w roku 2019 i dzisiaj zainkasował 3 punkty, będzie miał w tabeli ile? 43 punkty i na pewno przeskoczy w tej tabeli Pogoń Szczecin. Następny mecz bardzo trudny u lidera w Gdańsku z Lechią. To w sobotę o 20.30 także na żywo na antenie Radia Poznań. A dzisiaj mimo nerwów w końcówce zadowoleni żegnamy się wreszcie ze stadionu przy Bułgarskiej. Transmisję z meczu Lechia Pogoń zrealizował Adam Struga. Komentowali w swoich boiskowych wydarzeń Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Lech Poznań, Pogoń Szczecin 3-2. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. It's a little complicated. All tied up, no more love. And I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Have a high hope for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had. Radio Poznań. Mija 20, środa, 3 kwietnia. Tragedia na przejeździe kolejowym w Puszczykowie. Nie żyją lekarz i ratownik. Są nowe kierunki z poznańskiego lotniska Ławica. Lech pod wodzą Żurawia pokonał Pogoń. Wiadomości Piotr Maciejewski. Na początek o tragedii w podpoznańskim Puszczykowie. Automatyczne rogatki na przejeździe działały prawidłowo. Takie są wstępne ustalenia PKP PLK po tragicznym zderzeniu karetki i pociągu w Puszczykowie. Z relacji kolejarzy wynika, że tuż przed 16 samochód wjechał tam na tory pod nadjeżdżający pociąg. Dwie osoby z karetki poniosły śmierć, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenia na przejeździe kolejowo-drogowym działały prawidłowo, na miejscu pracują służby, specjalna komisja wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Obecnie na linii kolejowej pomiędzy Mosiną a Luboniem mamy przerwę w ruchu. W wyniku zdarzenia lokomotywa wypadła jedną osią z toru. Na odcinku pomiędzy Luboniem a Mosiną wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W karetce była jeszcze jedna osoba, członek załogi. Wiadomo, że jest w ciężkim stanie. Pociągi dalekobieżne jeżdżące tą trasą są kierowane przez Jarocin lub Ostrów Wielkopolski. Na miejscu tragedii pojawił się wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Uznałem, że konieczne jest, żeby na miejsce przyjechał wojewoda wielkopolski, stąd moja tutaj obecność. Muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem na miejscu, nie ukrywam tego. Niestety tragiczne wydarzenie. Pociąg Intercity tylko zmiażdżył ten ambulans. Niestety są ofiary śmiertelne i lekarz, i ratownik. Kierowca w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Wypada mi w tym miejscu złożyć wyraz najgłębszego współczucia rodzinom tych osób, które tutaj zginęły. Według naszych ostatnich informacji stan kierowcy, który przeżył wypadek, jest średnio ciężki. Słuchacie wiadomości Radia Poznań. GOAP 2.0 dla ratowania PKS-u jest szansa na uratowanie poznańskiego przewoźnika. Gminy i powiaty Wielkopolski, gdzie kursują autobusy przewoźnika, mogą utworzyć związek międzygminny. Byłaby to instytucja podobna do związku GOAP, który w Poznaniu i okolicznych gminach odpowiada za wywóz śmieci. O takim rozwiązaniu rozmawiano dziś w Poznaniu podczas spotkania samorządowców. Wójt gminy Ryczywów w powiecie obornickim Henryk Szrama nie wyobraża sobie likwidacji połączeń poznańskiego PKS-u. To ma bardzo duże znaczenie, chociażby w dowożeniu młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, czy teraz ponadpodstawowych. W gminie Ryczywów nie ma ani jednej takiej szkoły, w związku z tym jesteśmy skazani na to. Ograniczymy dowóz również ludzi do pracy, do obornik, a pracują bądź w starostwie, bądź w urzędzie miasta i w zakładach. PKS należy do miasta Poznania. Zgodnie z wyliczeniami poznańskich urzędników, Ryczywów musiałby dopłacić do utrzymania połączeń około 50 tysięcy złotych rocznie. Liderem związku mógłby być powiat poznański. Bez jego zgody taki scenariusz nie może być zrealizowany. Zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk mówił po dzisiejszym spotkaniu, że dzięki nagłośnieniu sprawy wreszcie zaczęto poważnie rozmawiać z gminami. Na wstępną odpowiedź w sprawie przystąpienia do związku gminy i powiaty mają tydzień. Są nowe kierunki prowadzące z poznańskiego lotniska. Ryanair ogłosił, że od lata polecimy z Ławicy do Kavali w Grecji, a od jesieni do Charkowa, Odessy, Budapesztu i Paryża. Także od listopada w Poznaniu będzie miał swoją bazę kolejny samolot irlandzkiego przewoźnika. Niestety z rozkładu lotów znikają m.in. hiszpański Castellón i Madryt, mówi wiceprezes Ryanaira Juliusz Komorek. Czasem okazuje się, że na dane połączenie nie ma wystarczającego zapotrzebowania w konkretnym mieście. No, na przykład próbowaliśmy w zeszłym roku połączenie z Poznania do Madrytu, które cieszyło się powodzeniem, ale niewystarczającym, żeby uzasadnić jej utrzymanie. Także na to miejsce próbujemy później inną trasę. Juliusz Komorek zapewnił jednocześnie, że linia chce od przyszłego roku rozszerzyć wakacyjną listę kierunków z Poznania o południowe Włochy, Hiszpanię czy Portugalię. O dwa ukraińskie kierunki wnioskowało miasto Poznań, bo ruch między Ukrainą a Wielkopolską mocno się zwiększył. W naszym regionie pracuje około 300 tysięcy Ukraińców, podkreśla prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Poznaniacy podróżują, tak, ale też inni nas odwiedzają. Odwiedzają nas biznesowo, odwiedzają nas też po to, żeby tutaj pracować. Kiedy rozmawiam z pracodawcami, no to oni sygnalizują, tak, że jednym z największych problemów Poznania i tej bariery rozwoju jest właśnie kwestia rąk do pracy. Właściciel Ryanaira dał do zrozumienia, że nie będzie z Poznania lotów na przykład do Krakowa czy Gdańska. Linia chce się skupić na połączeniach międzynarodowych. Lipa w Lasku Marcelińskim, a także Dąb i Buk. Prawie 7,5 tysiąca nowych drzew jest sadzonych w poznańskim lasku. Wcześniej wycięto drzewa marnej jakości. Dziś leśnikom w pracy pomagali uczniowie oraz wiceprezydent Poznania. Sadzimy drzewa wysokogatunkowe, mówiła zastępczyni prezydenta miasta Katarzyna Kierzek-Koperska. Będzie jawor, będzie lipa. To jest dąb, to jest buk i to głównie dzieci będą tutaj się sadzić. Ciężka taka łopata, ciężko się kopie bardzo taki dół. Bardzo ciężko. To drzewo kiedy wyrośnie tutaj nowe? No podejrzewam, że 3 lata na pewno coś tam będzie. 3 lata? No maja. Parę miesięcy gdzieś tak. Teraz będzie nasze dziewiąte drzewo. Ja czasami kopałem, ale teraz będę sadził. W akcji uczestniczyło 300 uczniów poznańskich szkół. Wcześniej w tym miejscu Lasku Marcelińskiego rosły topole i czeremchy. Według leśników drzewa były w kiepskim stanie, a nowe są lepiej dobrane do klimatu. I na koniec sygnał sportowy. Żuraw zastąpił na Wałkę. Jest wynik. Lech pokonał przy bułgarskiej Pogoń Szczecin 3-2. Pogoda. Jutro dość pogodnie w całym regionie. Temperatura minimalna od 5 do 7, a maksymalna od 17 stopni na północy do 19 na południu regionu. Niestety ciśnienie spada. Wiatr jutro dość silny, chwilami porywisty z południowego wschodu. Innej bajki. Zaprasza Anna Jaworska. Dobry wieczór. Program realizuje Paweł Kretkowski. Dzisiaj audycja krótsza o godzinę z racji meczu, który już za nami, ale przed nami rozmowa z gościem, który pojawi się jak zwykle po godzinie 20 w studiu Radia Poznań. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychologii sportu, czym tak naprawdę się zajmuje i jak motywować dzieci do aktywności fizycznej. przypominam, że dziś wieczór, kiedy słuchacze będą już po meczu Kolejorza, bardzo dobrą okazją do porozmawiania o motywacji do sportu, o tym jak namawiać dzieci do aktywności, a bywają z tym kłopoty, będzie rozmowa właśnie z psychologiem sportu. I dlatego pojawiła się u nas w studiu pani Karolina Chlebosz, psycholog sportu właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Karolina pisze doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego. Naukowo zajmuje się motywacją, a tak na co dzień motywuje zawodników, ma spore doświadczenie, pracuje w klubach. Krótko mówiąc, pomaga tym, którzy sportem zajmują się także zawodowo. Ale ponieważ audycja z innej bajki jest audycją, która ma również pomagać rodzicom, opiekunom właśnie w tej kolejnej godzinie, czyli po 20, a jeszcze nie poruszaliśmy tematu sportu, to właśnie zrobimy to dzisiaj. Dobra okoliczność. I zastanawiam się, z której strony zacząć, bo Światowa Organizacja Zdrowia raz po raz publikuje raporty, które są zatrważające i które jednoznacznie kierują nas w stronę tego, że dzieci powinny więcej się ruszać. Poruszają się zbyt mało. Z 2017 roku raport z lutego mówił o tym, że 81% populacji młodych ludzi rusza się zdecydowanie za mało i jest zagrożona brakiem aktywności ruchowej, a 11-latki w Polsce są najgrubsze na świecie. W Europie, przepraszam bardzo. Są najgrubsze w Europie, ale to i tak jest bardzo alarmujące. No i tutaj właśnie drogą wydaje się sport. Łatwo powiedzieć, niby są zajęcia wychowania fizycznego, ale sprawa nie jest wcale taka prosta, jak się wydaje. Czy pani również ze swojej praktyki, wiedzy ma taką obserwację, że mamy do czynienia z jakimś bardzo dużym problemem, także na naszym poznańskim, wielkopolskim podwórku? Ja zajmuję się psychologią sportu, także współpracuję z osobami, które są aktywne fizycznie, aktywne sportowo, więc ja na co dzień nie mam do czynienia z dziećmi niesprawnymi fizycznie, które sportu nie lubią, ale kończyłam wychowanie fizyczne, robiłam przez 5 lat praktyki w podstawówkach, jeszcze wtedy gimnazjach, w szkołach średnich i faktycznie jest takie zjawisko, że dzieci tego ruchu nie lubią, nie chcą się ruszać, nie mają z tego przyjemności, ale myślę, że przede wszystkim to jest kwestia tego, że boją się oceny, boją się, że będą wyśmiane przez rówieśników, są często zmuszane do tego ruchu i zwyczajnie w świecie tego nie lubią. I myślę, że to jest głównym powodem tego, że nie chcą się ruszać, a nie dlatego, że nie odczuwają żadnej przyjemności z ruchu. Ale te wszystkie elementy, o których pani przed chwilą wspomniała, to są właśnie elementy, które zahaczają o psychologię. Jak sobie tutaj z tym poradzić, jeżeli dziecko nie lubi ruchu, a nauczyciel zachodzi w głowę, jak to jest możliwe, że 10-latek nie lubi sobie pobiegać, pobrykać? Czy lubi? Dzieci wręcz są stworzone do tego, żeby sobie pobiegać, polatać i są stworzone do ruchu. W ogóle każdy człowiek jest wręcz stworzony do ruchu, a dzieci, no to jest ten wiek, ten czas, kiedy wręcz powinny się ruszać jak najwięcej. Dzieci nie są stworzone do tego, żeby siedzieć w ławkach przez 8 godzin, żeby siedzieć na kanałach przed telewizorem, przy konsolach, tylko do tego, żeby się ruszać. I teraz jak dzieci zachęcać? Przede wszystkim powinno być fajnie. Wśród kolegów, koleżanek, zachęcać do tego ruchu, żeby te były aktywności dla nich fajne. Czyli jak dziecko lubi grać w piłkę nożną, niech gra w piłkę. Jak lubi pływać, niech pływa. Jak lubi jeździć na rowerze, niech jeździ na rowerze. Mnie często pytają ludzie, co zrobisz, żeby zacząć biegać? Lubisz? Nie. No to po co? Poszukaj czegoś, co ci sprawia ogromną przyjemność. Uświadom sobie, jaki jesteś, co sprawia, że w ogóle podejmujesz aktywność fizyczną. Myślę, że jakby dzieciom stworzyć takie możliwości, to wszystkie by z radością się ruszały. Chociaż a propos tego biegania, to może chociaż warto spróbować, bo kiedy odwołamy się do swoich wcześniejszych doświadczeń, które są negatywne, to możemy sami się jakby na starcie zniechęcić. Myślę teraz o swoim doświadczeniu. Kiedyś chyba w 8 klasie szkoły podstawowej z koleżanką biegałam i to było straszne doświadczenie. Bo jak sobie pomyślę, jak my to robiłyśmy z tej dzisiejszej perspektywy, to się, mówiąc kolokwialnie, nie trzymało kupy zupełnie. Nie zrobiłyśmy rozgrzewki, biegłyśmy w ogóle za długi dystans i to się nie mogło udać. Więc w jaki sposób mądrze zacząć? Trzeba kogoś podpytać, prawda? Zanim przekonamy się, że tego nie lubimy, to musimy się tego dowiedzieć. No myślę, że tutaj już pani w kilku zdaniach powiedziała kilka wskazówek. Po pierwsze, wsparcie, wiedza, to też buduje pewność siebie. Jeżeli ja wiem, jak ja mam to zrobić, a nie tylko dalej ruszaj się, biegaj, ale ja wiem, jak. To jest podstawowa informacja, najważniejsza. A po drugie, małymi krokami, nie od razu na głęboką wodę, bo to często się źle kończy. Małymi krokami, powoli, po kolei, i efekty z pewnością przyjdą. No, a jak dojść do tego, co naprawdę lubimy? Bo mówiła pani, jeżeli lubisz robić jakąś, czy uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, no to po prostu to rób. Ale tych dyscyplin jest tak wiele, że musimy do tego dojść. To jest długotrwały proces. Jeśli ktoś trafi od razu, na przykład sprawdza się na zajęciach piłki nożnej, super, rodzice nie mają kłopotu. Ale kiedy kilka dyscyplin pod rząd odpada, pojawia się pytanie, co dalej. I o tym porozmawiamy za kilka minut. Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man and me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania in the land of the free. Pani Karolina Chlebosz, psycholog sportu, jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o tym, jak dzieci zachęcić do aktywności fizycznej, co niekiedy bywa trudne. Znaczy, są takie dzieciaki, które mają naturalne predyspozycje do ruchu, a są takie, które troszeczkę się ociągają. To znaczy, przed chwilą mówiła pani, że dzieciaki właściwie są w idealnym wieku do tego, żeby sobie pobrykać i pobiegać, ale jednak jest jakiś problem. I kiedy dziecko trafia w swoją aktywność fizyczną, na przykład idzie na zajęcia piłki nożnej, okazuje się, że fajnie, to jest w porządku. Ale proszę coś doradzić właśnie na temat tych poszukiwań, bo może się okazać, że ta popularna piłka nożna po prostu się nie sprawdza i widzimy, że dziecko nie ma w ogóle do tego predyspozycji i nie ma z tego prawdziwej przyjemności. No i widzimy, że tutaj klops. To co dalej? Jeżeli chodzi o aspekty mentalne, to przyglądałabym się dziecku, czy lubi rywalizację, współzawodnictwo, czy jest bardziej indywidualistą, czy odnajduje się wśród innych dzieci, czy lubi wodę, czy może woli być na świeżym powietrzu, albo na sali, czy lubi jakiś dodatkowy sprzęt, czy jednak nie. Przyglądałabym się. Myślę, że obserwacja była tutaj podstawowym narzędziem do dobrania tej dyscypliny, ale najważniejsze, żeby spróbować. I niech dzieci próbują. Często rodzice zgłaszają, że ale po roku już zrezygnował, albo po pół roku stwierdziła, że coś innego. No i to jest naturalne. A właśnie, po części ubiegła pani moje pytanie, bo zastanawiałam się nad tym, kiedy jako rodzice mamy podjąć decyzję, że okej, odpuszczamy, możesz nie chodzić na te zajęcia. Zastanawiam się, że nad tym, że jest cienka granica pomiędzy tym, żeby pofolgować jednorazowej zachciance i odpuścić zajęcia, a tym, żeby podjąć po prostu decyzję, że zmieniamy albo odpuszczamy. Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia wieku. Jak są dzieci małe, no to jest naturalne, że próbują, szukają. Ja bym tutaj nie inwestowała nie wiadomo jakich pieniędzy w żadną dyscyplinę, no bo dzieci szukają tego, co sprawia najwięcej radości, przyjemności, albo tam, gdzie pójdzie koleżanka, tam, gdzie pójdzie kolega albo sąsiad. A kiedy pani mówi małe, to w jakim przedziale wiekowym pani ma dzieci na myśli? No tak myślę, 11 rok życia, to tak dzieci sobie próbują. Od 12 już tak wchodzą w wiek powoli juniorski, to już myślę, że jest ten czas, że fajnie jakby się zdecydowało, aczkolwiek uważam, że ludzie się zmieniają, sport się zmienia i jeżeli to w zgodzie z nami, to super. W sporcie zawodowym wygląda to trochę inaczej, w sporcie amatorskim inaczej. Myślę, że tutaj trzeba też słuchać ciała i serca. Czyli przede wszystkim ma to dawać przyjemność. To jest ten element, który pani stawia na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o aktywność zarówno fizyczną, jak i sportową, bo to jest różnica, myślę, że tak, że jeżeli chodzi o tą motywację wewnętrzną, to jest podstawa. Pasja, zainteresowanie, przyjemność, radość, to jest to, co podtrzymuje tą aktywność i zwiększa szansa, że wytrwamy, że będzie nawyk. No i wytrwamy jak najdłużej w tej aktywności. Czyli najpierw wykształcamy nawyk, mamy nadzieję, że dzieciakom się spodoba. A czy może też być tak, że dyscyplina jest okej, ale na przykład nie ma chemii pomiędzy dzieckiem a trenerem albo prowadzącym zajęcia? Całe szczęście rzadko mi się zdarza, żeby dzieci narzekały albo dorośli. Bardzo rzadko, ale zdarza się. No i wtedy tą chemią można popracować, można się starać zbudować relacje. Myślę, że to jest po obu stronach i po stronie zawodnika i po stronie trenera. Porozmawiać o tym, czego potrzeba dzieciom, czego potrzeba trenerowi. Może się tak zdarzyć, że faktycznie tej chemii nie ma, no ale też są środki zaradcze. A w jaki sposób w ogóle namówić dziecko na przykład do brania udziału w zajęciach sportowych, jeśli nie zaszczepiliśmy mu tego bakcyla ruchowego na początku? No i już dziecko jest na takim etapie, że woli grać w gry komputerowe i ciężko go ruszyć z fotela w domu. No to ciężki kaliber. Mówię, że taki ciężki kaliber, to prawda, ale spróbujmy. Myślę, że tutaj ta metoda Kaizen małych kroków na pewno wspólnie. Wyjść wspólnie na spacer, wspólnie na rower, że to był ten czas razem, jeżeli dzieci są młodsze. Jak są starsze i mam do czynienia z nastolatkiem, to środowisko. Koledzy, koleżanki, myślę, że nie ma lepszego tutaj sposobu. Czyli najpierw w przypadku młodszych dzieci służymy przykładem, Tak, modelowanie jak najbardziej. Dzieci też bardzo chcą spędzać z nami czas. Myślę, że to jest tak naprawdę najlepszy czas na spędzenie go razem. Jak dzieci są starsze, rówieśnicy, to na 100%. Oczywiście ta formuła zabawy, czy ten element przyjemności i zabawy jest bardzo ważny, ale jeżeli na przykład dziecko uprawia jakiś sport drużynowy, no to może zauważyć, że robi coś gorzej niż inni. Nawet jeżeli jest to amatorskie uprawianie sportu, bo na tym się dzisiaj skupiamy. Chociaż bardzo chciałabym jeszcze panią zaprosić do studia, żeby porozmawiać o dzieciach zawodnikach, które już bardziej profesjonalnie uprawiają sport, jeśli tak można powiedzieć w odniesieniu do dzieci. Ale jak rozmawiać z dzieciakiem, który odniósł jakąś porażkę w drużynie albo na zawodach biegowych? No porażka to jest ciężki temat dla dzieci. Ja bym dała się wygadać i wsparcie. Myślę, że tutaj nie ma co tłumaczyć. Często słyszę takie porównywanie dzieci, że temu się udało, bo coś tam, ten jest lepszy, a ty masz talent.